نه نو مفسرین او دلته کې ست یقینی خبره نه ده لیکلې 8000 سے لے کر 40 تک مفسرین لکھل دی اتہ زرا لز زرا دول زرا حتی کہ چسلی زرا نظیم چوم علوفن پزرگا و ارسم رچو فقالا لهم اللہ موتو اللہ ورتوی چمرشے دا امر دا موتو چے دے دا لپار دا سدے ایجاد دے یا لپار دا تحویل دے زکه چې موت د چا په وس کې نو او دی موت تا موت عقوبتی وی نه کې موت اجلی زکه چې موت اجلی یجیو بی اجل مسما هغه خو په وخت مقرر راځي او دا مرګ چې کوم مرګو موت عقوبتی قبل استیفاء الاجال اجال ثم احیاهم بیا ژوند کړه بشک الله چې خاوند فضل په مخلوق لیکن اکثر د خلقنا شکریا نه ادا کوي او شکر نه مراد دلته کې سره ثابت قدمی په دین کې لکه رس سوره آل عمران کې بدلتم وسنجز الله الشاکرین وابو بکر امیر الشاکرین ای الثابتین فی دین الله وقاتلوا فی سبیل الله بیا حکم د جهاد شو اول وقاتلوا بیا وقتلوا بیا کتب علیکم القتال وکره لکم اے سلورم نمبر کی ذکر دا قتال راغے او دا تکرار نہ دیکھا او کہ تکرار دے نو ٹھیک دے چونکہ دا مسلم محتم بشان دا او صرفنا فی آز القرآن لیذکرو صرفنا صرفنا تصریف دے گردانی درتا چپ زین کی دے پرتے بل قول معالم التنزیل لکھی چی دا تکرار نہ دے زکا چه خوتب بها هاز القوم اے من البن اسرائیل دا بن اسرائیل مخاطب کرا لکه چرتا تختی که توائی چه مر بشم زا مر مکره زانده بچ که توپا خونو بمنو سنگه مر شوی زایر بیامی جون دیکره اس غاره که دا قاتلو اس غزکان جنگلا وعلمو پوشه ان اللہ سمن علیم اللہ پو عالم ده نو قاتلو اللت خو علیمون پکارو یعنی تفریح سمیون سنگرانا اشاره ده چه قتال پا دو قسمه ده یو قتال بی دعوت ده یو قتال بی الفعل ده نو سمیون کی قتال بی دعوت ده چه تقریرو کی خلقو تا چه وجایدو فی اللہ حق جهادهی نو سمیون لقول کا اور علیمون بی فعل المجاہد فی المعسکر منظر لذی یقرض اللہ قرضن حسنا ترغیب الی الانفاق ما در طویح چه حضرت پا فرمایل چه دا جهاد و انفاق دا دوان مسئلی اوگپ اوگا روان دی اوگپ اوگا روان دی او دا دی یو گاڑی دو تیرو ندی لکه موٹر سیکل شو چه یو تیر که آوان دیره یو بلا نینو چرت نشی چلی دی او کل چه دوار تیرو نسهی وی بیا موٹر سوار چی وی نالا خز غلول شی نو جهاد او انفاق اوگپ اوگا روان دی زکه چې جهاد کی ترقی بدون انفاق نشی کېده او انفاق اهم لل جهاد ده نو خرج کې مال چې ترقی عمومه منزل لذی او دا صورت حدید کتاب وی دا اخری حصہ ده د ترغیب لل انفاق سوک دی آکس یقرض الله قرض حسنا چې قرض ورکه الله لرا قرض بهتر اوس ما درته وی الته صورت حدید کې درته ویلو چه دلتا دا انفاق تعبیر پا قرض سره اوکا داولی یهود نپوی دل نزکوی چه اللہ مونه قرض غواری این اللہ فقیر و نحن اغنیا علکه انفاق تا قرض وی ولی لپار دا اعتماد دا بنده پا حصول دا بدلی بانده یو سره مال خرج کی اسی چارسی شیور کی داری خوی وزنی کنا او نده مطالب کولشی خوچه کله یو سره چال قرض ورکی دری پس لکه تمهی چه فلان کیسا غم دمر پیسی دی دی آگه تا دانوی چه پیسی می فانی شو ختم شوی او دارنگی دا قرض چه کم دی دا واجب الاداوی نو اللہوی یقینو کا راک زما پلا رکی یقینو کا چه در کم بدلا او خلاصی گینا التا بینک جمع کم سوک دی چه قرض ورکی اللہ لرا قرض بیتر علماء لکی چه قرض حسن ستوی اے دو طریقے پا اخلاص او پا طریقے دا سنت. معلم التنزیل درت لکی قرضن حسنا اے من مال حلال لا یمن ولا یوزی. قرض حسن کی دری خبر شو لکا یو چی مال حلال وی مردار دینی دیم چی لا یمن ولا یوزی چی چال ورکی زباتی پینا او چی چال ورکی نبیاول تکلیف نہ ورکیں کارتی ناخلے. پس اللہ با دوچند کی دیل را پا دوچند دولو دیر سرا اضافاً کثیرا دا 49 کروڑ نم سوا شو چکم سیست اللہ کثیر ہوئی نویغی بیا حد نی خوا زکا چطول دنیا قلیل دے اور انفاق فی سبی اللہ کثیر دے. واللہ یقبض انور اغلس ترق قد قلتو وفسرتو فی تفسیر الحدید فی تفسیر سورة الحدید. واللہ یقبض اس دل توئی کہ تم مال خرچ کے ندامو چ اخلاص بشی. واللہ یقبض اللہ کمی مالنا ویبسط سوا کی مانا کمول مال اللہ پہ اختیار کی دی ہم زیاتول لک تبارک الذی بیده الملک فدی کہ خرچ کی کمی گنا او کہ نہ خرچ کہ نو الیہ ترجعون زی بچر تھا خاص اللہ تعالی دل گرزی دل دی. الم ترا اس گورا دی کہ دویما واقعہ د بنی اسرائیل ذکر کی چدا یو قوم چدا جہاد نہ رستو شوی او اور جہاد نہ رستو کیدل ظلم دی. بس خوز ترتیب سروی ما چدی دی واقعی ذکر تر آغ ان کنتم مؤمنین پوری دلتا مسئلہ دا ضرورت الامیر للجہاد ولزوم اطاعته علی الرعیہ جہاد دے پار دے امیر ضرورت تے او پا رعایاو باندی دا امیر اطاعت لازم دے زکر چی جہاد کی ترقی بغیر دا امیر نشی کے دے زکر دا امیر مطلب سی چی لتکون کلماتکم کلمت واحدا چستاسو تا طولو یو خبر شی دا دے امارت امارت فیدہ دا. علم ترا بیا اے غور نہ دے کرے تا علماء لکی چه موسیٰ علیہ السلام وفات شد حضرت یوشع اور کالب سے کالب ابن یوقنا کالب ہوئے خواہ مد قالب ہوئے اور کلب ابن لکی کالب نو موسیٰ علیہ السلام دو وفات نرستو یوشع سے یوشع اور کالب قوم پا صحیح طریقے روانو بیالوگ واندی اغین پست حزقیل علیہ السلام تشریف راوڑو بیا پا قوم کے لگ روانے پیدا شا حضرت الیاس علیہ السلام تشریف راوڑا الیاس علیہ السلام پسی بیا یسعا علیہ السلام یسعا علیہ السلام پسی بیا شمویل علیہ السلام او دا واقع دا شمویل علیہ السلام دا. واللہ اعلم خدا مزری لکل دی آیتا غور نہ کرے پا طرف دا ڈلی دا بن اسرائیلو پس دا موسیٰ علیہ السلام نا من بعد موسیٰ معلم تنزیل لکی من بعد موسیٰ اے من بعد موت موسیٰ حضرت دقا سے ٹکے لکھل دیں اید قالو لنبی اللہم کلچویل دوی اقبل پیغمبر تا چاہا شمویلو خدا زچین مفسرین اقوال دی چاہا شمویل لکھل دی چاہا شمعون لکھل دی چاہا شماویل لکھل دی شماویل شمعون شمویل پوشی پیغمبر تیسوی ایباس لنا ملکن مقرر کم دی پار یو امیر بادشاہ امیر مقاتل فی سبیل اللہ چ جہاد کم اگے زیر سایہ اللہ پلا رکھے اگے زیر سایہ زما شیخ مان اللہ قال نو پیغمبر ورتوی هل اسیتم دا اسیتم مفرد پمانی دا خبر رازی او کله چ دا جمعی بیا پمانی دا استفہام رازی او دا قول دا کیسائی دے او دارنگی ما تا سفرن ویلو چه مفسرین لکی او لباب دلتے لکل دی کلو عصا فی القرآن بمانی وجوب او دا تیقن دی الا عصا فی سورة تحریم قالا اوی پیغمبر حالا سیتن توقو دا تا سنا ان کتبا علیکم القتال کہ فرض کرشی بتاسو جنگ اللہ تو قاتلو جنگ بونا کرشی تاسو اس دل تک بعض مبتدعین وہی چھ پیغمبر تا پتا وکانا لیکن جنگ فرضی تاسو بنا کوئے علم غیر ثابت شو ورطوایا آیت کو خلاص کنا لا تقرب الصلاة وانتم پسی خسکارا زکنا واللہ علیم بالظالمین او دت استدلالکم نزرب دی یخشی قالون دویوی وما لنا سدی منگلرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی جہادونکم انگل اللہ پلا رکی وقد اخرجنا دوی د جهاد علت په خپل خیال ذکر کوي موږ به جنگ خامخه کوو ولې موږ سره دوه زیاتی شوي دي نو چې دا دوی وی کنه نو هغه د جهاد ماده هغه د زنه واته ځکه چې جهاد خوږي چې لله وي او دوی خود خپل بدن او مال لپاره کول نو توفیق ملاو نشه نیت خرابو وقد اخرجنا او خپل شو موږ د خپل کورونو نه وابنائنا دا ابنائنا تعلق اخرجنا سره نشی که ده زکا چه دا کور نخو سره وزی خود دا پلار خود دا زوی نه نوزی زوی دا پلار وزی بلاکس ده ندلتا قانون دا اللفتو با متوجه که اللفتو ها تبنا و مام باردا ایسا قیتو ها نمانا اخرجنا من دیارنا و فرقنا من ابنائنا منگ دا زامن نجدا کرشو منگ با جنگ کهو هر کلا چه فرق رشو پا دیبان جنگ تولو پشاشل سوا دیو چند زوانانونا والله علیم بی الظالمین اللہ پا ظالمانو پوا دے دا سنگی لطراغ والله علیم تتمد علیم بی الظالمین ولی اگا پیغمبر چلو اللہ تو قاتلو دا پوہی دا اللہ سروان اللہ اوی پیغمبر تا چدوی جنگ نشی کولے نکی بدنیت دی نو پیغمبر ورتی حالا سیتم یقین دے کہ فرض نو تاسو به جنگ نہ کرے ولی وہی راغلی دا والله علیم بالظالمین مصلح وقال لهم نبیهم گورے علماء کرام فدریس دور کے پ زمانہ کی دریس سب تروانو دریس سب تا سب مفسرین ویل دی او چونکہ من دا شیخ نہ داس یاد کری دین من گو یوں سو مقلدین سبت وی لکیگی قبیلی تا یعقوب علیہ السلام دولس اولادو او دی هر اولاد دی هر بچی قبیلو آیتا با سبت وی یو دی یعقوب علیہ السلام دی اولاد نمونوی دی بقرہ کی ویلو لاویو یوداو بن یمینو لاوی پو اولاد کی نبوت رات یہودا پا اولاد کی بادشاہتو دا بنی یمین اولاد عموماً فقراو دا تعلو سیف چونو دے پا اولاد دا بنی یمین کیو نہ سب تی مملکتو او نہ پا سب تی نبوت کیو مانا حل شوا ازد ترجمہ در تکوم نتو پی پوریین وقال لهم نبیهم اویلو دوی تا دوی پیغمبر چو بے شک اللہ لگلے دے تاسو تا طالو تا طالو سیب ملکن امیر بادشاہ اللہ انتخابو کا خواہ اللہ منتخب کا طالو نغش منتخب وقالو اعتراض اعتراض اول انا آغا پرنچی ماوی انا شیطم دا انا کیفیت تے انا یکونو سرنگی بیلی پار دی الملک مشرت باسی پا منگا او منگا حق دار پا ملکیو پا باسی دا دینا اعتراض نمبر ایک حاصل دا اعتراض سشو چی دینا پا منگ دا مشرت حق نشت رے زکا چی دے دا سب تی نبوت نا ندے نو انا یکونو بل ولم یعتسات من المال او دیم اعتراض ندے ورکرشر دیتا فراخی دا مالا نو دے دا سب تی مملکت نهم ندے من کی خود دو خاندان را روان دی شاہزادگان او نبی زادگان نو دے خود ند نبی زادگانو ندے ند شاہزادگانو ندے نو دے منگز منگ شاہزادویو او دا سب تی مملکت نیو باز شئی خاندان زمانگ دے او نبوت خاندان دو دی شا دے دے چرتن را رے سو اعتراض شو دعا اللہ دری جواب ورکی سبحان اللہ نمبر ایک قال اللہ وی ان اللہ اصطفاہ علیکم چپ کے نے اللہ دے غور کر دے پتا سو بس سو مطلب سو تاسو چ علت امارت تے پارا تاسو چ کم علت تے مالداری نو دا علت تے مملکت تے پارا درست نوے زکت بادشاہی دا انتخاب رحمانی لے نہ کہ انتخاب انسانی چپ کے نے اعتراض مکوائے استفا علیکم اللہ دے پتا سو غور کر دے تاسو چکم معیار دا مشرط پیش کر دے ہر معتبر نہ دے داد اللہ پہ اختیار کرے یو دیم ابھی بھی ولم یوت ساتن ایمان سر بس سکے دے سکا علم دے وزادہ بستا اللہ زیاد کر دے دے پا فراخ والی کی فی العلم پا علم والجسم پا جسم لوی عالم دے او خد جسیم دے علماء لکی مزری دلتا لکی دے امام کلبی قول دے کان اعلم الناس فی الحرب وکان طالوت اجمل الناس فی بنی اسرائیل دیر خستہ سڑے پا بنی اسرائیلو کے او لوی عالمو مزری لکی معلم لکی عبارت تا پیش کوم دا مزری وی چی دا طالوت پا بنی اسرائیلو کی لوی عالمو پا امور دا حرب باندی جنگی امور باندی او نور علم تشریعی ورسخو او دا علم تشریعی دا سبب دا فضیلت دا انسان جوری گی دیم داو والجسم جسیمو اطول الناس خو اگدو دیم دا چی جسیمو خدا جسم جسیمیت پا دو قسمت دی جسامت یو جسامت نفس پرسیدل دی چی سڑے غٹوی او دن نپکی زور نی او یو جسامت پا اعتبار دا قوت سر دی او دل تا علماء لکی چی دا جسامت پا اعتبار دا قوت سر دی زادو فی العلم علم کی کلک دی لوی عالم دی والجسم او پا جسم کی تفسیر مزری دا عبارت لکھا غلط اب تدی کی خبر بکوما دا صفحہ دما سکا 321 المراد بال وکان طالوت اجمل فی بنی اسرائیل وقال کلبی کان عالم الناس بالحرب امور دا جنگ دیر ماہر ہو اور اجمل فی بنی اسرائیل خسترنگ ہو بیاوایا والظاہر ان المراد بالعلم علم الشرائع شریعت علم سخاو فإن نبی اصل امور الدین والدنیا اپا دی کی دا دین او دا دنیا امور پا دے سرائی علم شریعت چا سخی نو اصلاح دا امور دا دین او دا دنیا پی دوارو کی دیش نو دے لوی عالم او خا اور احکام القرآن دا جساس لکلی دی صفحہ دا 452 452 یدلو علی ان الامامتا لیست وراثتن امامت پا وراثت نہ ملاوی گی لینکار اللہ تعالی علیہم مان کرو من التملیک علی من لیس من آل نبوت وللمملک وبینا اور اللہ کریم دا بیان کا چند ذالک المستحق بالعلم والقوت لا بالنسب دا استحقاق دا علم او دا قوت تے نسب نہ دے ودل ذالک ایزن علی انو لا حضر النسب مال علم لا حضر النسب مال علم اس حیثیت دا مقابلی دا نسب دا علم سے نشکے دے کہ او سرے صاحب علم دے او بل دی لوی زی نسب دے صاحب علم اولا پزی نسب دے وفضائل النفس مسئلہ حل شوا دا صفحہ دا 452 اس مسئلہ حل دے انشاءاللہ او تفسیر ابن کثیر دی آتلان دے لکی نازان سر نوٹ کا اللہ کریم بتا دو پدی کے دیر خیر درکے اللہ اللہ بس دی صفحہ در تذکر نہ خیمہ چی داتا سکا نشن رہے خو ماں سکا 507 تے تا سو سلور جلدی دے ماں سکا نا جلدی دے دیوی گورا پا 507 خو زمان شیخ مرحوم قیدہ خدا اے تخت حاضر آیا دیات لان دیو گورا وزادو بستتن فی العلم والجسم ومن ها هنا ينبغي ان يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه خستوي خقوي خعالم ناغيل امير زور لورك خمزدار تیشوا او بخاری اغا حوالا مادتا پیش کری او پا سکی ابتدا کی جلد ثانی 1061 صفرا 1061 صفا آلت لکی دو عمر ابن عبدالعزیز سے خمسطن اذا اخت القاضی منہن خطتن کانت فی وسمتن پینز سی زدی کی پا قاضی کی دائی کی اغینا یو صفت کم وہ نو بس دائی لوی عیب دے این یکونا فہمن امیر مستا علم بی فہم عقل من بی یو عفیفن گناہ نبزان بچ کے صلیبن پرائی کی با مضبوطی حلیمن بردوبار بی عالمن سؤولن عن العلمین ملا بی چھ خلق رایا برازی گرہ جی وین راوہ تسوک ما دس ماں سے کنے بل براشی یار دام مال غنیمت دلتا ملاو شسوکم ورسرا بل براشی سنسم سلی بی انو چھ ملائی نمسلہ بورتا بیان کی او کدا سی امیری چاہی سا علم نی نبی آپ سکے اینما شفا لعی عی السوال او غصد قتلوہ قتلهم اللہ الحدیث واللہ یؤتی او دارنگ نور علماء لکل دی خواہ معلم التنزیل وغیر لکل دی واللہ یؤتی درم جواب علیکہ تا چکم معیار دا مملکت پیش کر دی آغا نا ان اللہ اصطفا ہو دا اللہ غرق کر دی دا سے الیکشن خونو دا انتخاب ربانی دی بس درم جواب تا چکم علت امارت چی پارا مال پیش کر دے زادو بس فل علم والجسم درم خبراں واللہ یوتی دخلے پکار کے ساتھ سکار واللہ یوتی ملکہو اللہ اور کے اخپل بادشاہ نے من یشا واللہ واسع علیم وقال النبیہم حضرت میں فرمائے مان تو گئے ای ودیر کی خبر کولی خپتی باغ سرے پوری تو چدری ضلع درس کرو آئی بداس واللہ واسع علیم چلو مان تو گئے وقال النبیہم سرے بنا پوری تو چدا مان تو گئے سس مطلب سے مانس شوا اول از غار نہیں خلا چلا جواب ورک در سرا نغارے کی خدا مان تو گئے چمان تو گئے نو اس دی سوالو کا چمنگ تب سب پتہ لگی چدا انتخاب رحمانی دے اور دا انتخاب دبارا نوشا دا بس نخی وی آغا بکسا چی دا فلسطینیان و تانا تختولی و آبا دل خدا راولی و دا با علامشی چی دا طالوت منتخب دے پا انتخاب رحمانی سران وقالا لهم نبیهم اویل اوی دویتا پیغمبر دودی چایت ملکی بیشکا نخد سلطنت ان یعطیکم التابوت دی دب مشرت نخد آدا چرا بشی تاست بکسا تابوت فیه سکینت من ربه دی دو ترجمه دی اول دا چه فیه کی زمیر چات راجی ری یو خدا دی چه فیه کی زمیر دی تابوت تراجی ری ظاہر مانا دا فیه پدی تابوت کی سکینت من ربکم سکون دے اطمینان دے لپار استاسو استاسو در ربنا وبقیتن دعت فی تفسیر دا سکینتن دے پارا دے اغسط دے او بقایا دی پا دی بکسا کی بقایا دی دا غسیز چپریخو آل دا موسیٰ آل دا حارون آل دا موسیٰ آل دا حارون پریخو بردی زکی انشاءاللہ مطمئن اسا حلکی گی وزے دو ام مانکم فی ہی کی زمین اتیان تراجے لے نو آیاتیکم التابوت فی اتیانی ہی پراتلو دے تابوت سکینہ دا لپارستاسو در ابنا ٹھیک شوا اس دا وو آتفش پدی راتلو کی سکینہ دا او بیا پدی بکسا کی بقایا دی داغنا چپریخو آل دا موسیٰ آل دا حارون اس پدی کسی شو زو خود تفسیر سا خبر اکوما تا دی کسی شو بعد خلقوی چی پدائیو بکسوا او پائی که دا موسیٰ علیہ السلام فوتوانو او دا حارون علیہ السلام فوتو او کله چې به دوی جنگ کونه دا بکسبه مخ کې پریخي وا اخي وا او بیا به دای په واسطه دعاګانې وختي زکه د موسی السلام فوټو هارون السلام فوټو یا د موسی السلام پګړای وا پټکیو اسوا وا خو قرآن خدا خیج آلو موسا و آلو حارونا نو دیکی او دازی شیعو چاگه دا موسا دا آل بقایا وا دا آرون دا آل بقایا وا یو دازی شیعو چاگه دا طول آل مشترکو اور اگه چی آل مشترک شی نغسی شی دے اگه علم دے اگه تورات کتاب دے چی دا دا طول آل سویه دے او پا دی دلیل دا سورت مریم آیت راوانا وا آیت نمبر پانچ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ اِمْرَاتِ آقِرًا فَابْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا يَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ دا سی دوی را که چیز هم زمان وارسی هم دا یعقوب دا آل وارسی نو آل یعقوب سرسی شو علم و نبوت کتاب او نبوت ذکر پسی یا یحیی خذل کتاب دی آل یعقوب امانت چتکا امانت آشوا و بقیت مما ترکا اگر علم دے دارنگ سورت یہود واروا شپگ اتیا نمبر آتا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین عدل تا بقیت پا ماندسا تابیداری دا جائز گٹا یا تابیداری دا اللہ بقیت اللہ ورطویل دا خود بقایا سی شده تابیداری بیاور پسیشا یو 116 سورة ہود فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه نظرت اولو بقيه سماذا اي اولو بقيه اولو فضل وخير از مدارك بقيه صاحبان علم عقل بقيه ما ترك آل موسى ده مصلحه الشوا او نور دلائل در تدركم جزرد مطمئن شي ده مازغ كتاب دي او دی توی تفسیر ماوردی او جلد اول دی 316 اولی کا وفیا اربات تاویلات احدها ان البقیہ اسا موسیٰ ورزاز الالواح نو تختی دا تورات تختی پکی پرتی وثانی انہا العلم والتورات والثالث انہا الجہاد فی سبیل اللہ والرابع انہا التورات وشیو من سیاب موسیٰ خطورات پا پکین او باسی نا داشت تفسیر ماور دی داستالور تاویلات دی بیان کرو نو معلوم شو چی دینا مراسی دی علم دی تفسیر مذہری صاحب دی آیت لان دی لکی صفحہ نمبر 322 ازمی راجو لتابوت یعنی التابوت یعنی مودعن فی ما تسکنن ایلی و تورات پا دی که او شیع خودی شوی دی آغا چه تاسو تا پا دیاغین سکون او رسی چه تورات دی نو مسئله خو حل شوا خو که نور مزید خبر اغواری نو دا بیزاوی دا او دا بیزاوی دی اطلان دی لیکی بیزاوی شریف دا 544 صفحه دا ما سخت جلدی اول فی سکینتن ازمی للاتیان فی اتیان سکون لکم و طمانینتن اول تابوت امود و فی ما تسکلیه و تورات دین مراد سشد تورات شد خبر اخلاص شد بس تیک شو ای دویم قول دادو فوتوان خود چالی کل دی دا مانو خو بلکل صحیح ندا زکر انبیاء خو فوتوان نوخ کل ناویسا کمریوی او ناوی سکا ویڈیو فلمونو پوشگن دا ممنو دی بعض علماء کرام فرمائے چی دی کی فقط ویسوی فقط پٹکیو پانی وی او جامی وی سوی پٹکی جامی پانی آگی تو بقایا دا آل موسیٰ ویل دی او بقایا دا آل حارون ویل دی او دین معلوم شو چی تبرک دا جائز دے تبرکات دا نیکانو حاصل اول پکار دی زکر چی اللہ دا موسیٰ کپڑی بطور تبرک دی تور کرو تشوہ من دا تبرکاتو نا منکر نیو زکر انکار دا تبرکاتو نا چی سو کئی اغا معتزل دی او بحمدی تعالی قرآن سرسر من احادیثم ویو او من تعالی احادیث معلوم دی نبی احسان با عدس کو او دیغی دا عدس او با صحابو پی چور کو منگو تا چور ویو او آب اغسطی او بزان با مخلی من دا تبرکات و قائلیو لیکن تبرکات معصوم امانے پوشوئے لیکن تبرکات معصوم اما معصوم سوک دی پیغمبر اما غیر پیغمبر اگر معصوم ندی نو دیغی تبرکات تا منگ جائز نویو اپا دیبان خستباس الاعتصام اعتصام شاطبی جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ آئی خستترین باس کر دے چہ تبرکات معصوم خو معتبر دی اما تبرکات غیر معصوم دا جائز ندی والدلیل علی ذلک سوک دانشی ویلے چہ صحابو دا صحابو تبرکات ایخی وی یا تابعین صحابو تبرکات ایخی وی سوک نی ثابت ولے ها دا پیغمبر علیہ السلام تبرکات دا ایو اختم مبارک صحابو سا غپراتو و تبرکات تا معصوم معتبر لیکن تبرکات تا غیر معصوم معتبر دم رضا چکم شریعت در تا خود دل دی شریعت نا مزید پنج پی یوسیز کے مخ خوا تیک شوا درین قول دا شیخ القرآن علی الغفران دے چی دام بمنزلہ وسیقہ و اعتمادو وسیقہ و اعتماد پی جنے اگا دا سی لکز مانے یو شیخ پاتشی پکور کے او ز خپل اگر یو معشوم تویم چلک دا ڈبیزان سر واخلا او من کر لارشا آلتن زمان گڑے راوڑا نچے دے لارشی وی استاجی گڑے وقتی وان اگر بولو چری ورنکی اکوی دا ڈبی را کرے دے ناگر بی ہاں واخلا زکر دا ڈبی خودی فلان کی دیکھا نا نہیں واخلا دا وسیقہ دا دا بطوری وسیقو لکہ سورت یوسف راوڑا درینوی آیت اذهبوا بقمیسی هازا فلقوه على وجه ابیت بصیرا واتونی بیالکم اجمعین دا سیشا وسیقا شوا تیک شوا وزما دا دریوان خبر یادکا کل کل خلق وی پین پیران تبرکات نمانی وشی کنا نزخو پین پیرین کنا اور دیلی او دیدی راسخ الحمدللہ یوم نہیں اے دا صوبیم دا مقننی رکنیم دا مرکزم دا مقننی رکنیم اوم دا شورا رکنیم انور پکی لانجش دیکھا الاخری خوزی منام دلائل موسیقی ٹھیک دا بعد خلی یو ٹکی واخلی انو بس بیا رو پس روانی آقا دی سب خبر سب بیا او دشو دوسی آزا حلال بچه حلال ویل قسم بچه ماوری دی میند که چرتا ہے او دوی یا سوی دلائل میں در تبیان کر تفاصیل و سرا او داماز غدیر تفسیر نپراتی دی ابن کسیر مویل دی لباب مویل دی ایدی دور مصور مویل دی ابن جریر مویل دی ایدی فتح قدیر مویل دی و چونکہ ماز اگر وقت مشتی زد ہر یو ٹکی بانی بیل بیل چچا خصوصی اصر خبر قائدر تخیمہ تو دی دش پیز مطالعہ دی کتاب نکوم وکی دورتا مسلح شوا تبرکات کہ تبرکات شی نو دا معصوم دی معتبر دی لیکن دا معصوم پا تبرکاتو باندی دا غیر معصوم تبرکات کاس جائز ندی خبر اخلاص سوا لکہ تا پا کتابونو کی خودم رویل دی کنا ہر اغا حکم چی پا یو نقل حدیث سرا ثابت شی اور خلاف عقل وی نو بس اغا با مخصوص پا خپل مورا دی دا تمره خو کتابونو کې تاره می وای وای وای نو چې دا عقیده خبره چې نه یادې خټو کې ونخلي که اوسره په جنازه کې وخاندې جنازه کې ولاړ دی او یې خندل اته سمات دی وای نه کنه نه ده مات ولستا شرقای زما شرقای او هدایت سوی لدی والقهقات فی کل صلات ذات رکوع و سجود نو چې کوم کې رکوع سجودی نو اته سمات دی او کینینو خلاص شو خبره دمره خوای دې دلایل چې دا سمر دلایل ټول ته ګوره ان شاء الله مزیه به کوي په دوار وزر به الوزه وسعت سلام تعالی دې کتابونو کوي ها ان فی ذلک لا تلکن کن مؤمنین فلما فصل سبحان الله ها ای یو خبره پاتې شو آیات یکم تابوت تابوت پر راځي څنګه پر راځي مما ترکال مسار تحمل الملائکه دا به فرشتو راو چته کوي دغه دوه قول یو زما د شیخ قول په تجوهر کې دی چې فلسطینیان چې چونګې تنگ شله نو دا بکسې د غوانو په ګاډي کې خدا نو چې دمر سو کوللی نو بیا مخ کې نزی خدای دې وبخه مخ کې دا وای چې د غوانو پرې راکې کې خدا نو د غوانو مخې بنی اسرائیل جهاد ته کا نو فرشتی را علی نو بکسی و چطن کرا تحمل الملائکا لاسه شو خبر آئی دا غوانو پری رکی کی خدا او بیا دی فرشتو را و چطن کرا علی نو سو گوی چی بای غوانو پری رکی را علی دا تر سر ندر آگلی سڑیا آئی دا غوانو پری رکی کی خدا اللہ کریم را و چطن کرا فرشتو تا چو چطن کرا اے را علی دل تا دوی کرا سی چلو شو چار علی بس اللہ را تحمل الملائکا پا فرشتو را علی فلما فصل دیت ویل کیږي امتحان د امیر د خپل رعیت نه امیر چې کله منتخب شي تیشوا منتخب شي بعد الانتخاب نغیله په خپل رعیت امتحان پکار دی چې واقع دي ما امیر مني کی نه مني طالبانو په شان نه طالبان امیر د درس مني او صرف د ډوړه او د سالن تقسیم دی فاره او که امیر ورته اصول د درس خي بیاوي دا تصور کې باسي کای کول نه لیټ راغلي بار بودريږي اچي ډوړاي ته څنګه امیر ډوړې نه راکې پخکر نه راکې دا سم کاو کنه یار امیر په هر څه کې امیر منا تشوا فلم ما فصلا هر کله چې جدا شو طالوت د کلینا بل جنود په لخر نو قال امتحان الله پاک دې مبتلی کوم دین معلومه شو چې دا به امر الله وه ان الله مبتلی کوم الله امتحان اخري تاسو بنهار په بود یو نهر سره بنهار معنی په نهر ای بما نهر په بود یو نهر سره اور مت ابن کثیر لکی چې دا د اردن او د فلسطین په منځ کې یو نهر و ا دې نومو نهر الشریعه فمن شرب منه چې چاته بوس کلی فليس مني اي فليس من اصحابي فتو القدير ده شوكاني فليس مني اعظم ادمر گورنا ندي ومن لم يطعم هو اغه چا چونس کلی فنو مني اغه زمان ندي يطعم ذکر کا سقي پزيبا طعام ذکر کا اشاره چ دلت مراد ذوق ده فمن لم يطعم هو المراد من تم الذوق چ چا اونس کلی اغه زمان سوی فینو منی فینو من مصاحبی ازما مرگره دی چوی کتلا معامله خود دیر سخت و گرمی دا بیای سسناو کرا الا من اغترفا سوا در چانا اغترفا چه دکی غرفتن یو چون بیدی پخ پلاس لپنخا یو چون پلار روانی او بیماری او اخلا دی اوچشوا او سفر در بانی گران دی یو چون دازو تګدا اوبس خلا دې تر شو خلا دې لمده شو خیر دې یو چون دې خلې ته واچو خیر دې فشربو منه موسکل دې ټول دا وب الا قليلا منهم سوا دې یو سوزانانو نا چا 313 علما لیکي نبی اسلام فرمایلو انبیا ډیر شعر اغلو وکم رسول وک اصحاب طالوت وکم اصحاب طالوت ک اصحاب بدرن ادریس و دیالس اصحاب بدر دی او دریس او دیالس اصحاب طالوتو او پا انبیاء کی رسول اللہ 313 دادیر عجیب عدد دے فشربو من اللہ قل منهم فلما جاوزہو توجہ کرنا فلما جاوزہو ہوا ہر کلا چتیر شدی لیرنا ہوا امیر سیب طالوت سیب والذین آمنوا ماہو اور اغسوک چچا تصدیق کرو دے آمنوا ماہو چچا تصدیق کرو دے چا دے طالوت ایمان راوڑو پا اللہ ما او پا مرگرتیا دے دے خمانا شو آمنو خبر ایمان لے وان قالو ندوی اوے او دیزا کہ بعض خلق دا سی مانو کی چھ جاوزو ہوا طالوت خودی نهر نواوڑی دا مؤمنین موصر واوڑی دل نو قالو چھ چاو بس کلاغی لا طاقتلنا بی لا طاقتل یوم بی جالو توا جنودی ہی نو قال زیر یا زنون نو آغا چا چاندی اس کے لاغیو چی کم من بیا سیاتی نا چا دا کول دی لیکن بی اختر خبر دادا چی قالو لا طاقت لنا شاربین ما دی چی چا اوبس کلیوی اغیوی لا طاقت لنا او چی چا نویس کلی یا یو چوس کلو ناغیو چی کم من فیاتی نا او دا خطو جی دا واللزین آمنو ماہو لاندی تفسیری خطیب شربینی خطیب سراج المنیر بار محیط زاد المسیر طول لکل دی چه هم اللذی نقتصرو علی الغرفتی هم اللذی نقتصرو علی الغرفتی دا خلق دی چه چا اڈو سکلنو یا اکتفا پو چون کرو دا اغا دی طول اغا دی و اما خیطور چو ناغی ورد سن پوشیوی نی دی ارا پوری پاتشل قالو لا طاقتن یوما دیوی چه چاو بس کلوی های نشت طاقت زمانگا نن ال یوما نن رز او دی یوم پا مند وقت امرازی ال یوم پا مند زمان امرازی انشاءاللہ پا صورت مائدہ کی پا تفسیر دا حکام القرآن دا محمد ابن طبری المشہور بی الکیاء الحراسی او تبرت بیان کم چه ال یوم یجی فی بمانے زمان لا ال یوما نن اليوم ننرز اي پا دي وقت بجالوت و جنودي ومقابل جالوت و جنود جالوت سوكو ولما ذكر كي چه دام هو من اولاد امليقا او دي جالوت تپلارنم چه هو اغا عاد جالوت ابن عاد هو من اولاد امليق قال الذين يظنون او يا رچاچ يقيني كو انو ملاق الله چلا سن بلاوي دنكي دي هو من اولاد عمليق ابن عاد خواكي دوردا تفسير ما وردي لكلي دي باغ سورة حاقي لان دي حال تفا تفسير كي انشاء الله ششاهد من بيان كو خود داوي دل خستة زابطة دا چه هر كلام يعني هر يظنون چه كلب صفات دا مؤمنين كرازي نفهو لليقيني او چه داغ زن پا صفاتو دا مشرک کی رازی فول شک یزنونا ایقنونا او منگا کلا کلا وی چه ازن من الازداد یجیو لشک والیقین وهنا للیقین فاغوی چه کل زن من هر اغا زن چه متعلق بالمؤمن وی فول اليقین او چه هر زن متعلق بالکافر والمشرک وی فول شک یزنونا چه یقین کی انو ملاق اللہ چلا سملاوی دن کی دی نصیوی مقولت قالا کم من فیا دیر زیاد دڑلو لگونا غالب شیدی پا دلو دیرو باندی بیزن اللہ دو خدای پا مدد دلتا ذات المسیح لکی بیزن اللہ اے بی نصر اللہ ٹک شوا اگر ازن دلتا اگر ازن مادر الازن ازنان ازن قدرین و ازن شرین خدلتا ازن بمائند سوی نصرت بیزن اللہ اے بنصر اللہ ذات المسیح واللہ ما صابرین حاصل اس شو چی دا بیزن اللہ ایوی اشارہ دا یو خلید خو مدد تلاس رب دی ربی زکا من دا خود خبر من لی دا زی چی زور پسی خجی میدان ترال قرآن ضروری خبری بیانی میدان ترال دا جالوت نو جالوت ویدی ویدیر زیاد اوگی دو او دیر زیادو گو دو دیر لوی جسیم و لحیم او جالوت جالوت سم تشتور توت جالوت اوشن کن کت توت خود دانگو نو دے راگے چراغ دی میدان تا وی اول با ماسر جنگی گئے ماسر یو کسراش مقابلی تا بیابرست جنگ کو دے تا وی وی اللہ چید چا پردہ ساتی سبحان اللہ سبحان اللہ وی ماسر حضرت داود چید پلار میں ایشو داود ابن ایش علیہ السلام دے سکا مچوغنا مونگتا مچوغنا وی سوکتا ٹوٹا وی اما دا زپدی چوغ دیکھ دیر ماہر ما پوچھو کنا انو دی با بیزی سرولی دے سکا ٹوٹا وی اما چوغنا وی انو دیر آواغس دیتا چرا آوا چی کنا انو گٹا پکے کی خودا خلاس اکرا کنا یو دست تیرا آواغ کن نو بس سرے پا زیر آو بار جینا صبح مالکی کم سے کم 3,90,000, 3,00,000, 1,00,000 دمرا فوج دے اور دل تو 313 تھی. اللہ اکبر وللہ. ولما برزو لجالوتا ہر کس دی مخامخ لجالوتا او دی لخ کرتا مجقالو ندی ازاری شورو کر اللہ تا ربنا اے اللہ افریغ علینا صبرا توی کپ منگبان صبر آتنا صبرا ندے افریغ نادے او دا افریغ نائے ولی وی اشارہ دا چی زمنگا ٹول جسم دا صبر زد کی راشی افریغ علینا پسترگو افریغ علینا پسرو افریغ علینا پلیچو افریغ علینا پخپو پا بدن ٹول چی نتی اتختو نلاز کم زورشی نمروب شو نو یریگو کل دا سی چسترگ مروب شی گنا یریگی زرکی مروبیت آرے مروب نہیں کھلی چل کمزور شو یا کلی نشی افریغ علینا صبرا فارغ کرم بانے واڑوا توی کم بان صبر و سب تقدامنا قدم ازم کلکا ورسنا القوم الكافرین اپا قوم کافر من ضرور کا میدان تراوتل فازموهم بی اذن اللہ فازموهم شکست ورکه اصحاب د طالوت هم جالوتیانو لرا بإذن الله د خدای په مدد سره دیشوا وقتل داوود جالوتا اولګه د داوود علیه السلام چې مردار ک جالوت زرا ترجمه زکه کومه چې اشتباره نشي بعد خلک وي چې جالوت لګید نو داوود مړک وقتل داوود مليان خو پویږي چې داوود دی وقتل داوود نو قتل ک داوود سو جالوت خدا سوا مردار ک داوود علیہ السلام جالوت لرا لرا پکې وای چړو 50 12 نشي واطا الله الملک الله ورکو تباسی والحکمت اور نبوت والم ما شاء اور خودنه وکړه د داوود ابن عیشتا هر هغه شی چې کوم د الله خو خوا علماء کرامو صوفیاء اعظامو مسئلے توقع کیا دا بعضی خلقوی تفاصیل کے رشتے حضرتم لکلی دی چی دا داود علیہ السلام چو دے دا خپل دا پلار پا اولاد کے دا ٹول نکشر زیو نمشران خوب جہاد کے شرکو خودی بیزی سرو لے فوج روان دے سدی فوج روان دے دا خلق چرت دی جہاد دے اخا دم را ہے اس جس وقت کیا اگر جالوت میدان تا آگے تو دے وقت میدان تا ہوا تا خبر میں لگتا اکڑا تو بعض افسوس دے دے تفاصیل لکل دی چی وہی چاہ جالوت را آگے تو طالوت علیہ السلام چوکن مرغوب شی وی دیوی چی خلق سوکشتے پا دے فوج کی چی دا جالوت سرا مقابلو کی زبول نیم باسی مور کم نیما او خپل لور بمول پنی کاور کم نوی داود علیہ السلام میدان تراغی پس سرا پا لالچ دی نیمی باسی او پا رشتے سرا علی عظم باللہ سریا حیران با پاتشی تفاصیل کی بعض خبرشتے کلا باسی القرآن غصش نائی با یو خبر اکولی دا تفاصیل دی نواسی تپل کی خو کله مونږ به تنه تاسو کا نو ډېر خسته خبره مې کوله او دا آیات وې د تفسیر مثال په شان د ډنګ او د دریاب دی په دریاب کې میان وی غټوم وی واړوم وی کنا او ازګدارو می غیر ازګدارو می په دې کې ماران هم وی خو تا ته دانو چې په دې دریاب په دې ډنګ کې چې سدینو ټول نشو خورا خو میان خورا ماران پرې دا نو تفاسیر کې مفسرین تمام اقوال ذکر کی خود ما صفا او دا ما قدر سره ګرځي د خلقو در په دار پوښی کنه پشان د خلقو در په دار نو بهر حال چې د تفاسیر دا لیکل دي خو قران یو ټکی سره بس تمام خبره باطل کړ کم وا اتاه الله الملك داوود ته باسي چا ور کړو الله نو معلومه شو چې دا باسي مشروطه نوا اچھا چا لکھلی مشروط آ غیر معتبر قول دے لکھا دی کہ خبیاغ اللہ یت خفوت شکرہ او پیغمبر چی سکار کی للہ فللہ اللہ آگا خبرہ کی ٹھیک شو بھئی ورکہ ورطا اللہ باسی او نبوت وعلمو مماشا آگا چی دی اللہ خوخوا تعلیم والا ورکہ سو تفسیر سورتی انبیاء راوانو آیت نمبر 80 وعلمناه صنعة لبوس لكم امنگا خودنا کرو دیتا جوڑخ دست گرو لپارستاسو لتوسنکم انباسکم فالنتم شاکرون جہاد بانے ماہرو او مین پا جہادو نو آلاتی جہاد چیز غروا اور نور آلات اغورت اللہ پاکو دلو نزغر بے جوڑو لی انور آلات جہاد بے جوڑو لی وعلمه مما یشا ولولا دفع الله وازم شيوخ وجه مشروعیت جهاد او دینه کې سوال پیدا کېدا چیرې دا جنگ څه لکېږي به جنگ د خدای دا کافر مردار کی کنه او جنگ سره خامخه فائدہ څه ده نو جواب مشروعیت جهاد علت الکد جهاد مقصد دا دی چې مفسدین ختم شي از مکه د مفسدینو نه خالش بس ولولا هدف الله الناس کنه وی شرل د الله خلق لرا بعضهم بعض د دوی چې مشرکان دي به بعضن په موحدین سره لفسدت الارض خامخ نظام ارض برباد شو دي شو کنه الله لکه سورتی حج روانه الله دې موږ ته حج نصیب کړي شب زر شراره شب جمعه ده آیت نمبر 40 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا کہ جہاد نوی نفلا سو لفسدت الارض مساجد مدارس دا بطول دی کفار برباد کړي وی لیکن الله مالک دا فضل دی مخلوقا امر د جہاد راولګ چ ظلم او جبر د کافر زیر خاک شي تلک آیات الله صداقت الرسول صلی الله علیه وسلم رب تو ګرا اے ترغیبات جهاد به واقعات بنی اسرائیل آمدم بسوی مطلب حضرت وای سمانا دا واقع می ولی چلو لا دغه ترغیب جهاد محبوب دا خلق ستا پر رساله شک کوي او دا ظالمان دي او اي دوی ته چې زه دي الله پر حق رسول ما او حقانيت دلیل واقع د امم ماضيو څنګه می هر په هر بیان کړه تاسو بیان کړئ او چې ما بیان کړه دا زما کمال نو دا الله مال کمال د وحي را کړو په وحي سره تلک آیات الله دا د خدایاتونه دي چې موږ په تابان لولو بالحق په حقیقت سره حقیقت رښتیا ای حقیقت وانک لمن المرسلین دا رج من المرسلین وانک بشکته چې خامخی د رسولانو را لګل شونا ته د رسولانو را لګل شونا یو رسولی بس نو اعلان د جهاد جاری ساته سورة بقرة تولي اعلان دا جهاد جاري ساتا قاتلوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله اعلان جهاد جاري ساتا زکه انک لمن المرسلین تعالو جهاد کړو او تم پیغمبري تم جهاد کا تلک الرسل دا تمام انبیاء کرام چې د ټولو جهاد کړو تیشوا ولو شاء الله مقتتلو د ټولو جهاد کړو او دا ټول انبیاء کرام دفه د فساد د پاره مړالي ګلو مخکړای لفسدت الارض کلان جهاد نه وي نو لفسدت الارض فساد بشو پس مکا نو ما اعلان جهاد وک چې فساد ختم شي وانک لمن المرسلین نو تخم در رسولانو یو رسولی نو اعلان د جهاد وک چې دفه د فساد شي تلک الرسل دا ټول انبیاء کرام مالی گلو لپار دفدا فساد او دیاغی طولو درجات متفاوت تی اگرچه نبوت کی یو و درجاتو کی تفاوتو او دا تفاوت فی درجات لوجد محنت جہاد اصلا حرشو تلک رسولو اس تلک اشارہ چاہتا را دی بریلیانو یو حازا کتل ری و جی کم زکی حازارا شکنو یا حازار حاضر دی پاری ما تقول فی اقی حاضر رجل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر دی وی تا تیزا مخیوم دے کرا حاضا حاضا حاضا آدیسو کے دمر حاضا گانی دی جسو رے حیرانی گی حیرقل تا کی خط را لار ایلا مسلمان شوی نو او کیف فیکم حاضر رجل بخاری حدیث سے مشکا سانی کیوں گورا کیف فیکم حاضر رجل خا اغا مشکات کی بلا واقع رازی اغا یو وفت عبدالقیس راگی نبی علیہ السلام تی پا اشور حرم کرالو ولی بیننا و بینکا حاضر حیو من مزر حاضر حیو من مزر دا مزر کافران قلتا حاضاشتے حاضر دی پارشن سازو خیال دی حاضر دی که حاضر دی پارنی او نتل که دی پار مشاور لی پا حاضر کی موجود پکار دی زکر دا تل کرانے انبیاء کرام کو اللہ پاک رسول اللہ تا حاضر کری نو ما چی بیزاوی کتا میں بیزاوی ہوئی چی تل کا اشارہ مرسلین دا دا وَإِنَّكَ عَلَمْنَ الْمُرْسَلِينَ تل کا اے جماعت الرسل داد رسولان اڈالا چکم پا مرسلین کی ذکر دا حبر اخلاص شوانو اوکے با بیزاوی عبارت لکی یار سره چې بوډا شکار خلاص دا ماته وی چې زبردسته بیزای په جسامت باندې باس کوما او دلته مراغ دې ذکر دي خو بار هزه اوسو شه بیزای التلیکه 543 صفه دا دې ذکر کی تلک رسول باندې سره دا عبارت څنګه نوٹ کا تلک رسول اشاره ال الجماعت المذکوره تلک سرا اشاره دا چاہتا اے جماعت المذکورہ قصہا فی السورہ دا جماعت مذکورہ چلے من المرسلین کی ذکر دے او چچا مانیوی لن بس آسان خبر واللہ یا زبیات القائی قلن لنا علیلا من کن ام لیلا من البشری بس خلاص جو خبر تلک رسلو فضلنا درجوال کریو منگا بازم باز دوی لرا علا بازن پنورو باندی منهم باز دوی نا من اغو کلم اللہ چلاو سا خبری بزاد برای راس کریوی لکه موسیٰ علیہ السلام ورفا بازهم او چدکرو اللہ باز دوی درجات تن جمع دا درجات تن افی درجات متفاوت تن متعدد تن المفسرین بس کی پا درجاتو کثیرو متعددو متفاوتو کی لکا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیسر ہم کلام شوے ہو لکا چی موسیٰ صاحب سر شو آئیسر استکسار دا موجزاتو شو چی داس اچھا سر نو شوے اور اغیل او داسی موجزہ ورکرا چگا موجزہ ابدی دا اے دا قرآن دا نور موجزات نشتے دا محمد موجزہ داسی دا الحمدللہ اور تاسو طول ورطا ناسی اور استرکی گے او دا پیغمبر دا سی معجزہ وان حضرت پوی سب نے سیر کیا لیکن نیچی نیچی اور ایک نے سیر کیا تو انتہا تک چلا گیا سوک معجزہ معراج بیا بے فرشتوں سے بازی بشر لے گیا, فرش سے قدم تا عرش لے گیا. سبحان اللہ. ورفع بعضم درجات واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اول کرم عیسیٰ تا معجزات. عیسیٰ ابن مریم تا علکہ ابن مریم دیو قرآن کی دیو پیغمبر نسبت پلار تنوے شوے او نم مورت شوے دے, لیکن دی عیسیٰ نسبت مورت کی ابن مریم ابن مریم, او تقریباً 33 مرتبہ پورا قرآن کی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم دری دیر سے لراغل دے داولے. ان نکتت للقار لال الفار گورا رد دے پی عیسیانو باندی عیسیانو عیسیٰ ابن اللہ دے بیا خامخ دی عیسیٰ دمور نسبت بسی بھی کنا اللہ عیسیٰ ابن دا مریم دے سو مطلب شو. علماء ذکر کی پختون سڑے ہر سب برداشت کی خود خزی نم چاہتا تھی. شیخ بھائی اگر تم کسی پوچھو خفکی مگا اگر تم کسی پوچھو تمہاری ماں کا کیا نام ہے تو بڑی خوشی سے بتائے گا, تمہاری بہن کا کیا نام ہے بڑی خوشی سے بتائے گا, تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے بڑی خوشی سے بتائے گا. اگر تم کہو کہ بھائی تمہاری بیوی کا کیا نام ہے جنگ دس رکھے تمہارا کیا کام ہے میری بیوی کے ساتھ کہ چاہتے والے کرے موز دے سنم دے لور خور اب خیزرتا بات نہیں رکھ بستا کتاب چاہتے دے خز دے سنم دے زان بخو مڑکی. اللہ وہ خلق و سیان و بد بخت عیسیٰ ابن مریم دے ابن اللہ نہ دے سر دا سو ہے ایک شوا دے مخبر یہود باد رد دے کہ خلق و عیسیٰ مریم العیاذ باللہ بس اشاری کوئی وبی کفر وقول ملا مریم بہتان عظیما اللہ عیسیٰ ابن مریم لا غیر دے دے مریم ہی زیر بل چاہ نسبت پر کیش کرے فقط منسوب الی الام دے اور رشتہ دے پلار پر کی ختم دا ابن مریم ابن او چی چاوی سالس و سلاسا ایسڑیا ابن مریم ویدا خود یو زنانی نا پیدا دے ویدی پر رحم کی وقت تیر کر دے اصوب چی دا قید کی وقت تیر کیا الہ نشی جوڑے دے ابن مریم رحم قید دے کنا وایدنا بروح القدس ہم دیکھ کرو پروح پاک اما دا تمخ کی وی سورت بقرہ کی اسم بقرہ دا ولو شاء اللہ بیا علت وجہ مشروعیت جہاد. سبحان اللہ سبحان اللہ ولو شاء اللہ کد اللہ کو خواہ خواہ یو مسئلہ پاتش تل کر رسول فضلنا دات منسوس دے پدی خبرہ چه ده انبیاء علیه السلام پا مابین کی تفاوتی رتبی پا اعتبار ده درجات موجود ده فضلنا فضلنا فضلنا تفاوتی رتبی موجود ده. آن حدیث بالکل صحیح ده چه نبی علیه السلام فرمائلو لا تفضلونی علی یونس ابن متا لا تفضلونی علی یونس ابن متا زما فضلت پا یونس ما بیان آوائے او تلکا رسول فضلنا. ابن کثیر پا دی خباس کردے خباز علماء ہوئی وی دا زکویلو چی پیغمبر علیہ السلام تلا اخپلا مرتبہ معلوما نوا او دا قبل از علم ویلی دی وی دا خبر زمان خوخانا دا نوری خبری کو یارا لا تفضلونی کی یو نکت دادا فضیلت حقیقی خو حاصل دے حضرت لا تفضلونی اوی نمانا دے کسو حزمن لنفس او توازو چه زما فضیلت پا نور ما بیانا رای بس تا بطور توازو فرمائی لی دی نفس الامر کی فضیلت وہ خدا توازوان فرمائی لی دی دی ما چاگا دی دین اٹیر زبا برت ازمانو طول با داشت چوڑے اٹیر کما نوچه آخر تلاری نو طول نبخی دیم جواب یو فضیلت رتبی لی یو فضیلت پہ اعتبار دا اصل دا نبوت دے نو فضیلت رتبی خدا ہر رسول پہ بل باندشتا دے اما فضیلت من حیث الاصل چگہ این نبوت او ذات نبوت دے نو پہ دے کے منگا ٹول مساوی ہو نو رسول یونسم نبی رے زم نبی ما پہ وصف نبوت کی لا تو فضیلونی اما نور چه درجاتی علمیه او نور درجاتی نکفه ورفا بازم درجات جوابانی پوشوی دره ما خبره فضیلت رسول الله پر طول انبیاء ثابت ته خلا تفضلونی کی نفی دا عوامو تا چه تفضیل بحیثیت تفضیل پا مطلق آراو سر مپیش کوئے سو پر جتاو سر نس ثابت نی یاسو لا تفضلونی بمجرد الآرائی والعصبیتی کما هو دعب الناس اليوم او دی بیدت ندی خلی پاک منگو ساتی صرف یارا حیات اجتماعی صلی اللہ سو چطول پا دعا کی بیدت ندی بیدت نورم دیر شیدی اللہ دمون در طول بیدت نو ساتی دا ابن کسیر لکل دیو غور سر وارا لا تفضلونی بمجرد الاراء والعصبیتی عصبیت پہ اعتبار سرا چستا یو استاز دے کہا او پتا کی عصبیتی لکن من سوا من کے دیر شیر ہے تد اقبل استاز خام خب بل استاز فوقیت بیان ہے کستا پا دی استاز کی دا بلنا کمال ویو کی نی کو نفس عصبیت او نفس رائے سرا تب دیائی فوقیت پا بل بیان ہے نو تفضیل فقط پا آراؤ سرا ازرائے عصبیت مپیش کوئے چکم اصل حقیقت تیغ بیان ہوئے توجیح الرابع سرم توجیح دارا چلا تو فضلونی چا حضرت فرمائے لے دیں اشارہ دا چزان فضلتو نموئے حق فضلت بیان ہوئے چکم قرآن و حدیث فیلے دیں اسے پوچھ لیں داخل خبر شوان زان فضیلتونا مبیانوائے اغا فضیلتوائے چکم لکا مفسرین لکی علیکم الانقیاد والتسلیم علیکم الانقیاد والتسلیم لتفضیل لتفضیلو الیکم فضیلت پیش کول ستاسو کارنے فضیلت ورکول فضیلت ورکول ستاسو کارنے دے فضیلت ورکول دا اللہ دے علیکم الانقیاد والتسلیم چو خلیف چاہتا کم مقام ورکڑے اغا بیانوائے دا موچی لولاک لولاک لما خلقت الاخلاک او دا مویا چا اولین دی و آخرین دی و سردق دا مدینی دی پوشکن او دا مویا چا مختار دا کل جهان دی او دا مویا چا خدا جیسے پکر چھرائی محمد محمد جیسے پکر چھرائی کوئی نسکی دا مویا مسلال شما سوشوی یرا نصابی پورا کون پیزم جواب خدا مفسرین ندی لکلے دا سرے چا حدیث روی نبیا معلومی گی با پیزم جواب دا دے چلا تفضلونی علی یونس ابن متا تخصیص والے شوی دے بازی وی زکا شوی دے چے وزنون ازاب مغازبن کنا او ازاب قیل الفلک المشحون علا تکن کسائب الحوت نزکا نزیم و اسادم ربو فغوا التم ذکر دے اصل وجہ یاد کا آہا آہا فضیلت مبیانوی زمان پا یونس ابن متا والے سمانا یو رسول میراج دے اگا الوی دے یو میراج یونس دے چرا صفی دے میراج یونس بحری دے میراج محمد عرشی دے لا تفضلونی علی یونس ابن متا اے بے اعتبار قرب الالہی فی العلم وغیر ذالکا دا موجز برالارم خود ایتا دیر نیز دے شما ظاہری قرب سرا اور یونس کو ډیر کټو نو خدای نه لری شو نه نه کم قرب چې یونس تا د دریا په منځ کې حاصل ود الله هغه قرب محمد ته فارش لپاسه حاصلو لا تفضلونی علی یونس ابن متا صلی الله علیه الحمدلله حاجی ولکن اختلفوا من بعد ما جاء اتم البینات ولکن اختلفوا لیکن دې خلقو اختلاف کړو او دیده که سوال دی جواب لیکن اختلفوز کی نقطه یاده که برا دنبیاو دو درجات و تفاوت بیان شو سوال پیدا شو اخو اختلاف پر آیاو که ذکر آغی چه دنبیاو درجاتو که تفاوتو نو چا دی یو درجه بیانو لده چا بلا نو جگر شورو شوا نو که اللہ دی انبیاو درجاتو که تفاوت نوی راویسته نو جنگ بنو شوی اللہ ولیکن اختلفو سبب د جنگ اختلاف کو دین د انبیاء کو سبب د جنگ تفاوت د درجات د انبیاء نو اصلا شو کنا ومن من آمنا ومن من کفرا ولو شاء الله کچر خوخوید اللہ ومقتتلو باوجود اختلاف دی بجنگ نو کرے نکتہ یاد اکا خان مخی سوالو چی شاید تفاوت د درجاتو د انبیاء سبب د اختلاف شا سبب د جنگ شا جوابی ولیکن اختلفو سبب د جنگ اختلاف دین کے دے تفاوت ندے اس بیا سوال شا یرچ اختلافو جنگ تب اللہ نپری خودل کنا تو جواب ولو شاء اللہ مقتتلو کہ فخر دی اللہ باوجود د اختلاف دی بجنگ نو کرے نولیو که ولیکن اللہ یفعلو ما یرید لیکن اللہ کی چسی خوخشی ولو شاء اللہ مکرر ذکر که ولیکن اللہ یفعلو ما یرید ترتب دی پارا یا اللہ یفعلو من یشاء ما یرید ولی توفیق ورکی نکتہ آنگا توفیق ورکی چاہتا چی خوخشی دی ایمان بطور فضل بطور فضل رسوا کی چال چی خوخشوا بطور عدل عدلن رسوا کئی فضلن توفیق ور کئی انور دا مسئلہ دی تقدیر دا اپا دی که بلکل باس نکیں او دا مسئلہ دی شیرول باس مسئلہ ندا یو علم نچاہتا پوس کرو پا باب دا مسئلہ دی تقدیر کی ناشنا جوابی کرو او دا ملقاتم لکل دی دا مشکات پا کیسوٹو کشتے او دلتا معلم تنزیلم ذکر کی و یو علمو علی ابن ابی طالب سال رجل علی ابن ابی طالب او دی تقدیر پر مسئلہ کی بدا خبر یاد ساتے خواہ عموماً اصحاب چکم اقبل اقل پس روان شی اغین الدہریان جو شی تا زفتی علوی ملا دے چی دا ہر فن پر کتابی حاصل لکلے گا اور اگر چی دا ایک دوان ڈول دے کل منکر حدیث شی کل رافضی شی کل سب بلاتی جوڑی کل سب بلاتی جوڑی شی سازو خیال دے ورتا مر اے دا خبر ازان سکا نوٹ گئے یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر تقدیر پا بارکی بیانوں کا تقدیر ستر ہوئی ہوا طریق مظلم فلا تسلکو دا تک تور شپدا چپ کیا دا تور لار دا یہ رسمانا بند لار دا دے پس مزا بے خجی بیائی سوالو کا یعنی جی سخوا بحر عمیق فلا تلج ہو ڈنگ دریاب دے پکی خپمیگ دا ڈنگ بشن بیا بخسم ڈنگ شن و تعلیب بیا سوالو کا فقال سر اللہ فی الارض بس داد خود راز دے فلا تفتشو تپوس مکہ تیشوات ریشوی طریق مظلم بحر عمیق سر اللہ ریشوی ڈنگ دریاب دے راز دا اللہ دے او تورش پدا باس آمنا و سلم بس خلاصو ٹھیک شو ولكن الله يفعل ما يشاء اي يوفق ما يشاء فضلا ويخذل ما يشاء عدلا يا ايها الذين امنوا حصي رابي يعني قسم رابي ده سوره البقره ما قلنا في سوره البقره فسلور قسم ده ده په درې قسم بیان شو او دې سلورم قسم دي او دا تر اخره پورې ده په دې کې هم سلور بابونه دي باب اول د دې زنا 261 نمبر آیت پورې دی 261 یعنی 260 اخره پورې ان او ان العالم ان الله عزیز حکیم دې دې پورې سې شه د علماء کرامو دا باب اول دی د سورتی دا د قسم رابع د سورتی بقره باب اول د قسم رابع په دې کې څو مسلې دی خلاصو وره قسم رابی دیدن شروع شو پا دیکی سلور باب دی باب اول تر 261 پوری یعنی 260 آخر پوری پا دیکی مسائل ضروری سری نمبر ایک الترغیب الی الانفاق او دا محتم بشان مضمون دیدن سلور میں سے اول کے توحیدو بیا رسالتو بیا جہادو اس انفاق شروع شو اے ذکر دا انفاق اولا ٹھیک شوا بیا دعوی توحید سالسن پہ اعتبار دو صورت اور ثانین پہ اعتبار دو دی باب زن پہ پویا خان ذکر دو توحید سالسن پہ اعتبار دو کل صورت یا یون ناسو بدو ایک الہکم دو او الله لا اله چار ولله ما في السماوات تین ولله ما في السماوات چار نو په اعتبار د مزامینو د توحید ذکر د دعوی د توحید سالسن جواهر کې ثانین لیکل د خود تل ته پکار شي سالسن شي بہرحال ماته شیخ تقریات دی و الحمدلله اور بیا دیزه کې اغي لیکل دي څلګ دلایل او دازي تقریبا لس دلایل خیر بہرحال الله علم ماته شیخ یاد چې د لس دلایل دي زه ویم هغه طریقې سره اور مضمون باب په اعتبار دې مسله شوا د توحید توضیح د توحید دی په دله عقلیه او لس سره بس بیا ذکر د دو قیدو دا شرقان طریقه ذکر د دو قوانینو دا شیخ طریقه خو ذکر د دو قیدو تیک شوا قیده اولا الله مؤمن د شبهات نه اطمینان تراو باسی بس قیده ثانیه شیطان چده نو هغه خلق په زنو کې شکوک پیدا کوي تر دې چې ظلمات ته ورسې دا څه قیده شو د دو قیدو باندې درې واقعي مرتب دي الا ترتیب لف نشر غیر مرتب زکا چې الم تر الی الذی حاج ابراهیم دا متفرد په قانون ثانی په قیده ثانی باندې که دغه قانون هم پروا نه شته کنه خلنه په قانون وخت شي نو قانون ثانی باندې یا قید ثانی اور دو واقع عزیر اور ابراهیم علیهم السلام دا متفریدی په قیدی او په قانون رم بنی باندې وګوره اے الله هغه ذاته چې شبهاتن اطمینان ترا وباسي وګوره عزیر تا وګوره ابراهیم تا علیهم السلام شیطان بیما دے خلق لا اے د ظلمات په جال کې انخلی او ګرا از نمرودی څنګه امرود کړو او څنګه انخلو لو بس دا یو مسله شو مخکې بیا بل باب مسلو الذین انا بیا با درې باب شي ټیکستا هغه کې بدین باب کې بیا ترغیب د انفاق ال الانفاق بوجود سته تیشوا او طریقی دا انفاق و دیم که مسائل دی بیلی بیلی یو مسئلہ یو مسئلہ یو مسئلہ یو مسئلہ آخر که انشاءاللہ تا خلاصه بیانا یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو انفقو خرج کئے دا انفقو دا امر دا وجوب دے فرض دے اول امالی کی چه مراد دلتا انفاق نا انفاق للجهاد دے وزالک فرضن مفصل لکلی دے انفقو خرج کئے للجهاد او جهاد دی پر مال گوری فرض دی در بان خرج کئے من قبل ان یاتی یومن مخی دینا چراشی ورز لا بی انفی چه نبی پای کلین دین خرید فلو قیامت ولا قلع او نبی پکی فیدہ دا دوسته دو کفارو دی پارا ولا شفاعت نبی شفاعت مزعومه دا داسی در تیمه لکت ملیان چه کافی پی ایلی ہوئی دا پر دخل مقدر شو ذکر کہ قرآن وچ لا خلا دوستی نشته ده سورۃ زخرف کی قرازی چې مؤمنان به دوستان دی یو بل عادت ولا شفاعتن او قرآن کریم کی رازی چې بعد الاذن به شفاعت کیږي اور احادیث په شفاعت باندې ډک دي امان الله خلا نبی فیدہ دوستی یو بل تا ولا شفاعتن او نبی شفاعت قهری شفاعت زور شفاعت بی ازنا بس خلاص شو شویتی تو حروف راوارا آیت 67 الاخلاو یوم ازن بازم لبازن ادون الا المتقین دوستان بطول دشمنانی سوا دا متقینونا دا متقیانو دوستی با برخبل حالی لا خلا بین المشرکین نصر المر من اخی امی و ابی و صاحبت و بنی لکل من امی و بذن شعن و یومی ولا شفاعتن انا بی سفارش دا زور کم چه مشرکان قائلو چاو لا شفاونا لا شفا والکافرون هم الظالمون او کافران چی دی دوی غر ظالمان دی والکافرون استغراق دی او هم ضمیر د فصل حصر دی نمانا کافران چی سمر دی دوی ہی ظالمان دی نو حصر د ظلم پا جولای د کافر کشر چی کافر ہی ظالم دی حالانکہ ظالم بغیر د کافر نه نور مشته کافر نه بغیر خوم ظالم ارشته او د تحسر د ظلم په جوړه د کافر کې بیان شه دا ولی علما او خبره توکې دا چې دا حسر اضافي دي سمانا ظلم اگر چې بغیر د کافر نه په مسلمان کې عمرات لشي خو ظلم کامل او فقط کافر دی دا حصر اضافی دخوا اور کافران ظالمان دی پا ظلم کامل سرا اما غیر دا کافرنا که نور ظالمانی پایی که با ظلم بی خو غیر کامل زکر چه باب تا بخاری بویلی باب ظلم دونا ظلم ظلم اکبر کفر دی ظلم اصغر وزو شیفی غیر مها ایونا لم یظلم یا رسول اللہ ورات نصره سورت انعام واروا دیکھو انعام خود رب دے دیلوی انعام چیسوک پی نپوی گن واقعی کل انعام دے گونا آیت نمبر 82 دو آتیا الَّذِينَ آمَنُوا آخَرَ چَوْرَدِ ایمان ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نیګر کړی ایمان په ظلم اولاک لهم الامن په چکه دا تراغه صاحب په چغه شو یا یونا لم یظلم یا رسول الله نجات خو په هغه چا دی چې مؤمن وی غیر ظالم من خو ظلمونم کړی دي حضرت وی چې نه ان ظلم ان شرک لظلم عظیم سوره لقمان راوړو دا سر تایید مسئله حل کول لپاره بل براړو ان شاء الله آیتو گورا دیان لسن وید قالا لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم دیان لسن دا لقمان اے اس وقت کے دخا مانی دزان پوکا والکافرون هم الظالمون سوار سشو الافلام دا استغراق دے هم دا فصل حصر دے اشارہ شوا چی کافران چی سمر دی دوی ظالمان دی نو ظلم انحصار حصر د ظلم کو شپ حق د کافرو کې حالانکه غیر د کافرانو هم ظالمان شته دي جواب څه شو د حصر اضافي دي معنا حصر کامل دي ایشوا یعنی کامل ظالم دوی دي ک نور وینو لکه څنګه سورته فاتر راوړو اتیشتم آتو ګورا ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباد العلماء اتيشتم اتايس عثمان صدا انما يخشى الله الله يريغي دغيد بندگاننا اغا عالمان دي غير عالم خم يريغي غير عالم خم دلان يريغي عدل تو عالمان هي يريغي دا حسر ده په خشیت کامله کامل خشیت په عالم کې ده اگر چې نفس خشیت غیر د عالم نه په نور کې مشته ده الله لا اله الا هو ربط والکافرون هم الظالمون یزید ما شیخ په دې سره ربط لګوم نه چې دې سره څنګه دی ما تفسیر کیو کتل کافر ظالمان دي ولی خیس وزعو عبادت ربه للخلق کافر ظالم دي زکه چې کافر د خدای عبادت مخلوق لویل دي حالانکه لایق دی باندې سوق دي الله دابطه لګل الله لا اله الا هو هغه ذات چې لایق دی عبادت ته الله دي لا اله الا هو نشته لایق دی عبادت مگر یک یو الله علما او صلحاء دي آیت آیت الکرسی وی زکا چه دی که رسو بسیا کرسیه السماوات راغل دی اپورا قرآن کی عرش ذکر شتی خود کرسی ذکر نشتره د کرسی ذکر فقط دل تراغل دی په دې اعتبار آیت موسوم ک پسم د کرسی سره اور دا آیت مبارک چه دی د قران په تمام آیتونو کې افضل آیت دی تمام آیتونو کې افضل آیت دی سشې آیت الکرسی وکړه په سوراتونو کې سورته فاتحه افضل ده او په آیتونو کې آیت الکرسی دا افضل ده وجه فضیلت دا ده چې دې آیت الکرسی کې دعوی توحید مدلل په دلایل عشره او کامله بیان شوی ده په دې اعتبار دا ټول افضل ده بقول د علماي تفسیر تفاسیر کشته ده بقول د علماي تفسیر چې په دې آیت کې د الله تذکره اتلس مرتبه ذکر شوی د سمانی عشره اے په اعتبار د اسم ظاهر سره او په اعتبار د اسم ضمیر سره په اعتبار د ضمیر سره په اعتبار د اسم ظاهر او ضمیر دوارو لحاظ سره چې جمع کی نو 18 جوړیږي په دې اعتبار سره دا آیت ټولونه افضل دی او بیا مدارکوم وی وچ ارکل آیت الکرسی په دې وجه سره بهتر ده نو به یولمو ان اشرف العلوم علم التوحید از مدارک جلد اول 129 صفحہ اور قدیس ادا خبر معلوم شوا چه اشرف العلوم علم التوحید علم التوحید پتولو کی اشرف علم دے او چه چاہ سخ علم التوحید وی نلوی ملی سیف دے او چه علم دا توحید نی زا خواہ کوئے ڈڑو زی تخیجی بیا اللہ لا الہ الا ہو زره کومه غوړ چې شیخ په تر در ته مخ دی له کم څه کم درې میاشتې په کار دي یان سره سره لفظ ته اها کله کله میا شي کنه په زړه مې راوږي قدرتي خبره ده دا استاد وی مون حیران شو آیو د استاد سبق په وخت درس کې خی یاد وا وکي بیا در نه ایری کنه دا مشوي خو زما په تجربه کې ایری در نه لیکل دیوم نه پس واخه چې درس کینو مخکې مخله بکی او دا په زما تجربه او زما سره خبرې وې د شیخ مخکې شوې ځکه مې طرزونه شروع الله الله لا اله الا هو لایق د عبادت الله دی لا اله غیره مخکې ترکیب کړه نشته لایق د عبادت موجود سوا د غینا دا دعوا شو الحي دل اول القيوم دیم لا تنسنت ولا نوم دری هما سماواتی والارض سلور منظر جس هندو الا بزنی پیزا یا علم ما بین ایدیم وما خلفهم شپر ولا یفیتن بشمن علم الا بما شاعت وسیع کل سماواتی والارض نا ولا یدو حفظو ما وهو العلی العظیم لس تیشو کنا دا لس دلائل دی برادرہ دلالت توحید الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه هو له من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم كزمير ولا يحيطون بشيء من علمه زمير الا بما شاء الله وسع كرسيه ولا يؤوده وهو العلي العظیم تیجو کنا نو پتی ترتیب سرا دا ذکر دا پروردگار اسم ظاہر او ضمیر اتلس کرا تبیان شوی دیں الحی القیوم مانا یاد دکا الحی اغزات چاہ جون دے دے پا حیات ابدی دائمی سرمدی سرا لکه سورت فرقان کی رازی وتوکل علی الحی الذی لا يموت الله وتوکل آیت نمبر 58 وتوکل علی الحی الذی لا يموت هغه ذات چې په غیبانی موت بالکل ناراضی الحی دائم الوجود دې شو معنا الحی دائم الوجود هغه ذات چې هغه دائم الوجود دی الحي الذي لا يحول ولا يزول لا يحول ولا یزولو اغا ذات چه ده تغیر نپاک ده اغا ذات چه ده زوال نا او ذات چیو نمون که تغیرات رازی او پمون با زوال ضرور رازی مخلوق چه سمر ده ده زوال ده لاند ده او ده تغیر ده لیکن اللہ الحیو دائم الوجود فقبل صفت الذي ابن عباس لا يحول ولا يزول ابن عباس القيوم معنى يادك القائم بتدبير خلقي اغزات تيجي قائم دي فتدبير دخل المخلوقات القيوم الحافظ لكل شيء نگران ده هر يوسيز دي القيوم القائم على كل نفس مفسرین سورۃ الرعد راوانو آیت نمبر 33 سورۃ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت آیا اغا ذات قائم دے په هر نفس باندې بما کسبت القیوم القائم علی کل نفس القيوم الحافظ لكل شيء القيوم القائم بتدبير الحي القيوم اغزات ما بي قوام الخلق اغزات دغيب وجه الكائنات موجود ده كتاب من تتراروخ زين نميوات ماذا كتاب شتير فبارك يو پير ده او داغی پنیز بانده یو دا مسلمانانو نا مسلمان نشته اشاعت تبلیغیان که نا او